się obok tylko wieczorna nostalgia. Fotografię twoją czas już potargał. Silnie myśląc, odtwarzam ten obraz. Chcę czuć tą bliskość, kiedy deszcz tucze w okna. W twoich oczach coś było, czego nikt nie miał dotąd. Serce szybciej biło, wtedy nocą wewnętrzne wrażenia. Samo spiszę biuro, odkąd cię nie ma, prysł cały urok. Czytałam siebie, błąkałam się, czyściłam duszę, by zrozumiała, serce biło, zasypiałam już, dusza zasypiała. Tak budził mnie każdy jesienny poranek. Ty byłaś gdzieś, teraz tylko opuszczone mieszkanie, które wylewa skojarzeń ocean i wciąż pobrzmiewa echem twego imienia. Wobec tego we mnie bezsilność i dlatego godziny tak wolno płyną, kiedy sam kładę się. Sam zasypiam i ciągle mam twój obraz przed oczyma. Wszystkie te dni mijały nas zobojętniały, tylko cichy krzyk w duszy emocjami targany. Gdzie byliśmy, kiedy los toczył się swoim biegiem bezimienni? Przechodziliśmy, przechodziliśmy obok siebie. Przechodziliśmy obok siebie. Przechodziliśmy obok siebie. Przechodziliśmy obok siebie. Błąkałam się, malowałam duszę, by czarowała i tańczyłam. Czekałam ciebie, dusza czekała. Zabija ciszę, dudniący głuchy sygnały. Cię słyszę, dziś ile bym dał, choćby minutę, choćby pół nawet. A zniknie smutek, słysząc głosu twego barwę. To przywróci równowagę i psychiczny komfort. Aż nagle nagraj wiadomość, chociaż wiem, że nie chcesz słuchać tego dzisiaj. Jutro czekał, będę tam, gdzie czekałem zazwyczaj. Ty tutaj jesteś, błąkałam się, pytałam duszę, by powiedziała, wybrałam, wybrałam cię, dusza. Piątek 19, nerwowo biegną minuty, a ulice miasta zalały tłumy ludzi z każdą chwilą. Więcej twarzy mnie mija, kwadrans już minął, a ciebie wciąż nie widać. Deszczu krople rozbijają się o parasola, chodniki mokre chłoną neonów światło, one bledną w zestawieniu swym uśmiechem promiennym. Dajmy spokój tłumaczeniu, sami sobą cieszmy się w pełni. Te dni mijały nas, zobojętniały, tylko cichy krzyk w duszy emocjami targany. Gdzie byliśmy, kiedy los toczył się swoim biegiem bezimienni? Przechodziliśmy, przechodziliśmy obok siebie. Przechodziliśmy obok siebie.